ไปพึงพากันตั้งใจสำรวมจิตใจของตนให้แน่วแน่อย่าวอกแวกใจวอกแวกนี่แหละมันเป็นเหตุให้คนเรานั้นอยู่ด้วยกันกระทะเลาะวิวาทกันเพราะใจน้อยใจไม่หนักแน่นมีเรื่องอะไรมากระทบนิดหน่อยก็หวั่นไหวไปเลยเมื่อจิตใจหวั่นไหวแล้วก็ทนไม่ไหวก็แสดงออกมาทางวาจาก็กระทบกระทั่งกันไปไอ้เรื่องอย่างนี้เนี่ยมันควรจะรู้กันนะผู้ปฏิบัติธรรมนะไม่ควรที่จะไปรู้อำนาจแก่กิเลสความโลภโกรธหลงคำว่าปฏิบัติบูชานั่นนะก็หมายเอาที่ว่าเราสละความชั่วออกจากกายวาจาใจให้ได้นี่เนี่ยเรียกว่าปฏิบัติบูชาพระบรมศาสดาผู้ประเสริฐในโลกไม่เช่นนั้นแล้วก็ชื่อว่าไม่ได้ปฏิบัติบูชาเพราะว่าความมุ่งหมายของพระพุทธเจ้านั่นนะพระองค์ทรงมุ่งหมายที่จะให้มนุษย์เรานั้นเห็นโทษของกิเลสแล้วก็ภาคเพียรพยายามละกิเลสให้หมดไปสิ้นไปจากกิจใจอันนี้เป็นจุดหมายปลายทางที่พระองค์ได้ทรงสร้างพระบบารมีมาสี่อสงไขยปลายแสนมหากัปก็เพื่อนำพระองค์ให้หลุดพ้นจากกิเลสแล้วก็นำผู้อื่นให้พ้นไปตามด้วยถ้าผู้อื่นไม่ปฏิบัติตามก็ไม่สามารถจะพ้นทุกข์ไปตามพระองค์ได้ดังนั้นให้พากันเข้าใจการทำอะไรจะให้ได้ดังใจของตนทั้งหมดมันไม่ได้ดอกโลกอันนี้นะต้องละเสียอุปทานอันนี้นะอย่าไปถือมั่นไว้บางสิ่งบางอย่างก็สมหวังบางสิ่งบางอย่างก็ไม่ได้สมหวังเราต้องภาวนาไว้เสมออย่างนี้นะก็เพราะโลกอนิจจังแล้วจะให้มันได้สมหวังสมความมุ่งหมายของเราทุกอย่างไปได้อย่างไรอ่ะมันจะได้ก็เพราะเหตุว่าเราทำความดีเท่านั้นแหละเมื่อเราทำความดีให้สูงขึ้นไปหรือทำความดีให้มากขึ้นไปเช่นนี้นะเมื่อเราต้องการปรารถนาอะไรบุญกุศลคุณความดีเหล่านั้นก็จะบันดาลให้เป็นไปได้อยู่ในขอบเขตของแห่งกำลังของบุญที่ตนกระทำนั้นถ้ามันไม่เลยขอบเขตแห่งบุญกำลังของบุญไปได้ผู้ใดมีบุญน้อยมันก็ได้สมหวังสิ่งต่างๆแต่น้อยผู้ใดมีบุญมากก็ได้สมหวังในสิ่งที่ตนต้องการมากอย่างนี้แหละอันเราจะไปแสวงหาหรือจะไปพูดไปทำในสิ่งที่เราต้องการบัญชาการเอาเลยอย่างนี้ให้ได้ตามใจหวังอย่างนี้ถ้าบุญกุศลหนหลังไม่หนุนส่งแล้วมันก็ไม่มีทางที่จะได้สมหวังก็ต้องให้เข้าใจอย่างนี้อันเราปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่นะเมื่อผู้ใดเข้าใจอย่างนี้หรือว่าเข้าใจทั้งหมดที่รวมกันอยู่เป็นหมู่เป็นพวกเช่นนี้แล้วมันก็ไม่มีเรื่องระหองระแหงกระทบกระทั่งกันแต่อย่างใด พราะว่าต่างคนต่างเป็นนักเสียสละอ้าวเราพูดอย่างนี้ไปไม่มีใครทำตามแล้วก็แล้วไปเราประสงค์ที่จะให้เพื่อนทำอย่างนั้นอย่างนี้ช่วยเพื่อนไม่ทำแล้วก็แล้วไปเราก็ไม่ต้องไปวิตกวิจารณ์น้อยเนื้อต่ำใจอะไรว่าไอ้เราน่ะเป็นใหญ่อยู่ในนี้เราพูดอะไรแล้วไม่มีใครทำตามอย่างนี้เราก็จะไปใช้อำนาจพูดเสียบแทงข่มขู่ให้ผู้อื่นกลัวแล้วจะได้ทำตามอย่างนี้ไม่ถูกต้องเลยคนเราขึ้นอยู่กับบุญวาสนาอย่างที่ว่ามาแล้วอย่าไปหลงหลักนี้นะถ้าหากว่าเรามีบุญมากแต่ชาติก่อนมาเราเป็นผู้มีเมตตาอารีอารอบมีใจคอกว้างขวางเผื่อแผ่แก่เพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายด้วยกันทุกด้วยกันสุขด้วยกันมาในสงสารอย่างนี้นะเกิดมาชาตินี้มันก็ต้องมีบริษัทบริวารมากแล้วพูดอะไรออกไปนี่ก็มักจะมีผู้ทำตามมีผู้อำนวยความสะดวกให้นี่มันก็เพราะผลแห่งความดีที่เราทำมาแต่ก่อนนั่นแหละมันมาอำนวยให้ถ้าหากว่าไม่เป็นเช่นว่านี่ก็แสดงว่าแต่ชาติก่อนนั่นน่ะเราทำความดีอย่างว่านี่มาน้อยความเป็นผู้มีเมตตาไมตรีเผื่อแผ่น้อยไปส่วนมากก็มักจะเห็นแก่ตัวนั่นน่ะคนเรานี่น่ะมันเป็นอย่างนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ผลมันก็มาอำนวยให้ตามน้อยอยากจะมีบริษัทบริวารมากก็มีไม่ได้เพราะบุญตัวมันน้อยเผื่อแผ่เพื่อนไม่ไหวเมื่อผู้ใดรู้ตัวอย่างนี้เราก็อยู่ไปตามบุญตามกรรมของตัวเองสำรวมกายวาจาใจของตนให้เป็นปกติไปอย่าให้ใจมันขึ้นลงสูงต่ำมีสติสัมปชัญญะประคองจิตนี้ให้สม่ำเสมอไปถ้าทำจิตใจได้อย่างนี้แล้วแม้นจะได้อะไรไม่ได้อะไรภายนอกก็อย่าไปวิตกวิจารณ์อย่าไปดิ้นรนมันเลยขอให้ทำใจให้มันสงบเป็นกลางต่อสรรพสิ่งทั้งปวงในโลกนี้ให้ได้แล้วก็มีความสุขเท่านั้นเองนะจะมีสมบัติภายนอกมากมายหรือมีสมบัติน้อยหรือมียศถาบรรดาศักดิ์น้อยก็ไม่เดือดร้อนนะไม่มีความหมายอะไรยศถาบรรดาศักดิ์ความสรรเสริญเยินยอความนินทาภายนอกหมู่นั้นน่ะมันเป็นเพียงธรรมประจำโลกท่านจึงเรียกว่าโลกกธรรมธรรมอันนี้มันต้องมีมาแต่ดึกดำบรรพ์พระพุทธเจ้าแสดงไว้เป็นธรรมของเก่าบุคคลเกิดมาในโลกนี้ก็มาหวั่นไหวอยู่ด้วยความมีลาภมียศสรรเสริญความสุขกายสบายใจถ้าได้ประสบอย่างนี้เรียกว่าได้ประสบอิทธารมอารมณ์ที่น่าชอบใจก็ดีอกดีใจว่าตนนั้นได้ในสิ่งที่ต้องการปรารถนาได้ลาภได้ยศได้รับคำสรรเสริญเยินโยจากผู้อื่นมากมายแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บก็ไม่ค่อยเบียดเบียนร่างกายมีความสุขกายสุขใจอยู่ติดอยู่ในความสุขอันนี้ท่านก็เรียกว่าติดอยู่ในโลกธรรมติดอยู่ในธรรมประจำโลกจิตใจก็หนีจากโลกนี้ไปไม่ได้ก็ต้องวนเวียนเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในโลกอันนี้ถ้าไปยึดถือเอาความเสื่อมลาภเสื่อมยศถูกนินทาว่าร้ายถูกความทุกข์ครอบงำกายใจก็ไปเสียอกเสียใจ ระทมทุกข์ทางจิตใจเช่นนี้ก็เรียกว่ายึดเอาอนิจจารมณ์อารมณ์อันเป็นที่ไม่น่าพอใจต่างๆในโลกนี้มันก็เป็นเครื่องผูกมัดจิตใจให้ติดอยู่ในโลกนี้เช่นเดียวกันให้พึ่งพากันศึกษาให้เข้าใจเราจะพอใจติดอยู่แต่ในโลกธรรมเท่านี้เหรอหรือว่าเห็นโทษของโลกธรรมเหล่านี้มันก็เป็นหน้าที่ของเราแต่ละคนจะต้องพิจารณาให้เห็นด้วยตนเองถ้าไม่เห็นด้วยตนเองแล้วมันก็ละมันไม่ได้ต้องพิจารณาให้เห็นด้วยตนเองอย่าไปนิ่งนอนใจอยู่เฉยเพราะว่าชีวิตของคนเราที่เกิดมาในโลกนี้มันมีโลกธรรมแปดประการในครอบงำอยู่นะนั่นแหละพระพุทธองค์ตรัสว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามธรรมนั้นนี่นะก็จริงอยู่นะจิตใจก็ไหลไปตามโลกธรรมแปดประการในอยู่ทั้งวันทั้งคืนไปอยู่นั้นเพื่อนได้ลาภมาร่ำรวยเงินทองเข้าของก็ดีอกดีใจมีผู้ให้ยศถาบรรดาศักดิ์เข้าไปก็ดีใจปลื้มใจมีใครสรรเสริญเยินยอก็ดีอกดีใจมากนี่แหละทั้งร่างกายก็ไม่มีโรคภัยอันร้ายแรงเบียดเบียนก็ชื่นชมยินดีกับร่างกายอันนี้อยู่อย่างนั้นถือว่าตนนั้นมีความสุขสบายพอแล้วไอ้อย่างนี้แหละที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามธรรมนั้นหมายถึงดวงจิตนี้เองเนี่ยวันไหวไปตามโลกธรรมเหล่านั้นอยู่ไอ้คนเราที่มันจะได้ทะเลาะวิวาทกันแตกสามัคคีกันก็เพราะมันวันไหวต่อโลกธรรมทั้งแปดนี่อย่างใดอย่างหนึ่งนั่นเองบางทีถูกผู้อื่นเขาตำหนิติเตียนนินทาว่าร้ายมาอย่างนี้ก็หวั่นไหวแล้วจิตใจนะไม่พอใจแล้วจะไม่ยอมให้ใครแตะต้องเลยอ่ะถือว่าไอ้เราเนี่ยมันก็คนคนหนึ่งนะจะมาแตะต้องกันไม่ได้มันก็ต้องตอบโต้กันไปในที่สุดไม่มีใครดีกว่าใครเลวด้วยกันทั้งสองฝ่ายป่านนั้นยังไม่รู้ตัวนะคนเนี่ยยังสำคัญว่าตัวดีอยู่ถ้าผู้ใดรู้ตัวได้พยายามปรับปรุงจิตใจของตนให้หนักแน่นเข้าไปอดกั้นทนทานต่อโลกธรรมดังกล่าวมานี่ได้ไม่หวั่นไหวพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้นั้นย่อมมีกิเลสดังทุรีไปปราดแล้วนี่แหละเราไม่อยากให้กิเลสหมดไปจากจิตใจเหรอก็ถามตัวเองดูอ่ะนั่นเองแสดงว่าผลสุดท้ายกิเลสมันจะเหือดแห้งไปได้ก็เพราะความอดกั้นทนทานเหตุความไม่หวั่นไหวความไม่หวั่นไหวนี่ก็แสดงว่าความไม่ยึดถือนั่นเองนะนี่แหละถ้าจิตใจยึดถือสิ่งใดอยู่มันก็หวั่นไหวอยู่กับสิ่งนั้นอย่างนี้นะถ้าหากว่าสรรเสริญนินทากาเลอะไรต่ออะไรกระทบกระทั่งมาไม่หวั่นไหวไปทุกทางเลยทางสรรเสริญก็ไม่หวั่นไหวทางนินทาก็ไม่หวั่นไหวไปตามอย่างนี้นะอยู่ตรงกลางเช่นนี้ก็แสดงว่าไม่ยึดถือเรื่องนั้นแล้วปล่อยวางไอ้กิเลสที่มันผูกมัดตึงจิตใจอยู่นั้นมันก็ย่อมคลายออกไปจิตไม่ยึดเอาแล้วนี้มันจะไปอยู่ได้ยังไงกิเลสต่างๆนี่มันอยู่ได้เพราะจิตยึดถือเอาไว้มันเป็นอย่างนั้นถ้าจิตใจไม่ยึดถือเอาสิ่งใดไว้แล้วสิ่งนั้นตั้งอยู่ไม่ได้แล้วก็ดับไปเป็นอย่างนั้น เมื่อรวมความลงแล้วก็เรียกว่าความรักกับความชังกับความหลงนี่เอ้าถ้ามันละความรักลงได้ละความชังได้ละความหลงยังไม่ได้นี่ให้สังเกตดูให้ดีมันไม่รักมันไม่ชังสิ่งภายนอกแหละแต่มันก็มาหลงยึดอยู่สิ่งภายในคือธาตุสี่ขันธ์ห้านี้หลงสำคัญว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นของของตนก็มายึดไอ้รูปนามอันนี้อยู่อย่างนี้แต่เรื่องภายนอกแล้วจิตใจไม่หลงไม่หลงรักไม่หลงชังมันนี้ก็มาหลงยึดหลงถืออยู่ในรูปนามภายในนี่ลองสังเกตดูอย่าไปสำคัญว่าภายนอกตนก็ไม่รักใครแล้วก็ไม่ชังใครอย่างนี้แล้วตนก็สบายแล้วนี่อย่าเพิ่งสบายก่อนนะต้องมาเพ่งภายในนี่เพ่งดูนามธรรมนี่เพ่งดูรูปธรรมให้เห็นตามความเป็นจริงให้ได้ให้เห็นทั้งคุณเห็นทั้งโทษของมันคุณแห่งนามแห่งรูปอันนี้บุญกุศลตกแต่งมาให้เราก็ได้มาปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้าอย่างนี้แหละถ้าเราไม่ได้รูปกายอันเป็นมนุษย์นี้แล้วไม่มีความสามารถที่จะมาปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้าได้เช่นอย่างสัตว์สิ่งเดรัจฉานที่เกิดร่วมโลกกันอยู่เนี่ยเราก็รู้กันอยู่แล้วจะไปถอนธรรมะให้มันไม่รู้เรื่องอะไรเลยจิตใจคนเรานะแม้เป็นคนอยู่นี่ก็ตามนะถ้าไม่ทำดีไปยกจิตของตนให้สูงอยู่ด้วยคุณธรรมตายแล้วไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยก็ไม่รู้อะไรแล้วใครจะมาพูดธรรมะธรรมโมให้ฟังไม่รู้เลยก็เป็นเช่นนั้นจริงที่เพราะตั้งแต่เป็นมนุษย์อยู่อาศัยร่างมนุษย์นี่อยู่มันก็ไม่สนใจกับคำสอนของพระเจ้าแม่เพื่อนพูดอะไรให้ฟังมันก็ไม่ฟังมิได้ส่งใจนี้ไปทางอื่นนู่นไม่ยอมรับไม่ยอมดูดดื่มเอาคำสอนของพระเจ้าไว้ในใจก็เช่นนี้แหละถ้าเมื่อตายไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วมันจะไปรู้อะไรได้ให้พากันเข้าใจอันนี้นับว่าเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องสนใจกันเพราะว่าจิตใจนี่นะเมื่อไม่ฝึกฝนให้มันตั้งมั่นให้มันหนักแน่นแล้วเช่นนี้นะมันพลิกแผงไปง่ายเหลือเกินอย่างเรียกว่าบาปกรรมอย่างต่ำนะอย่างไม่หนักเท่าไหร่นี่แหละก็ทำจิตใจนั่นนะจะไปทำบาปจริงๆก็ไม่ทำจะทำบุญจริงๆก็ไม่ทำทำบุญกันนิดๆหน่อยๆอย่างนี้นะแล้วจิตใจนั่นตกต่ำลงไปอย่างว่ามาแล้วนั่นเนี่ยเช่นนี้แล้วตายเราไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแน่นอนเลยเป็นอย่างนั้นทีนี้ถ้าหากว่าจิตใจมันหนาแน่นด้วยกิเลสกว่านั้นเป็นคนโมโหโทโสจัดไม่มีเมตตาปานีต่อมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายแต่ก็ไม่ถึงกับฆ่าให้ล้มให้ตายแต่หากไม่มีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เห็นแต่แก่ตัวอย่างนี้ตายแล้วก็ไปเกิดเป็นเปรตหรือเป็นอสุรกายซึ่งมีร่างกายอันไม่สมประกอบนี่ก็ให้ดูจิตใจนี่ยังว่าคนเรานะมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยถ้าหากว่าจิตใจมันโมโหโทโสมากโลภมากเห็นแก่ตัวมากอย่างนี้นั้นเราก็ลงมือทำตามกิเลสนั้นไปจะ ใครจะเป็นทุกข์เดือดร้อนอย่างไรก็ช่างไม่คำนึงถึงไปทำลายชีวิตของบุคคลอื่นและสัตว์อื่นไอ้หมู่นี้นะเมื่อจิตใจมันตกลงไปต่ำถึงอย่างนั้นแล้วตายลงแล้วก็ไปเป็นสัตว์นรกนะไปเกิดเป็นสัตว์นรกท่านกล่าวไว้ในตำราว่าสัตว์นรกในร่างใหญ่รูปร่างน่าเกลียดน่ากลัวจิตที่ประกอบอยู่ด้วยบาปอกุศลนั่นนะมันก็เข้าไปสิงอยู่ในร่างอันนั้นนั่นเองแล้วก็ยมบาลก็จับสัตว์ลงนรกตกลงไปน้ำร้อนลวกไฟเผาก็เดือดร้อนอยู่อย่างนั้นนะนี่แหละท่านจึงพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงว่าราคะขีณาโทสะขีณาโมหะขีณาร้อนอยู่ด้วยราคะร้อนอยู่ด้วยโทสะร้อนอยู่ด้วยโมหะแผดเผาเอาเมื่อเป็นมนุษย์อยู่นี่ร้อนอยู่ด้วยกิเลสเหล่านี้ไม่ชำระสะสางให้เบาบางไปเลย อย่างนี้นะท่านเมื่อตายลงไปแล้วก็ไปเป็นสัตว์นรกไปร้อนอยู่ในนรกนู่นมันก็จิตดวงเดียวนี้เองเนี่ยต้องให้สังเกตดูจิตใจของเราทุกคนมันเป็นอย่างนี้หรือไม่ก็เป็นหน้าที่ของเราทุกคนจะพึงพิจารณาให้รู้เห็นด้วยตนเองไม่มีใครที่จะรู้จิตตัวเองยิ่งไปกลัวตัวของตัวเองดังนั้นทุกคนอย่าไปลืมจิตตัวเองจิตตัวเองนี่มันอยู่ในระดับไหนมันอยู่ในกิเลสชั้นใดอย่างนี้นะมันรู้ได้ถ้าบุคคลมีสติสัมปชัญญะมีโอปนายโกโน้มสติสัมปชัญญะระลึกเข้าไปหาจิตใจภายในนู่นนะแล้วไปเพ่งพิจารณาดูเงี้ยมันก็รู้ลักษณะอาการของจิตดวงนี้ได้จิตเป็นสัตว์นรกหรือว่าจิตเป็นเปรตหรือว่าจิตเป็นอสุรกายหรือสัตว์หรือจิตเป็นสัตว์เดรัจฉานมันก็รู้ได้หรือว่าไม่เป็นทั้งนั้นก็รู้ได้ถ้าไม่เป็นทั้งนั้นแล้วก็เป็นจิตอะไรเป็นจิตมนุษย์ธรรมดามนุษย์ธรรมดานี่เรียกว่าไม่ทำลงบาปแต่ว่าไม่กระตือรือร้นในบุญกุศลทำไปบ้างหายไปบ้างแต่ว่าความเชื่อในบุญกุศลนั้นน้อยอยู่แต่เชื่ออยู่ว่าทำบุญได้บุญแต่ว่ามันความเชื่อมันมีกำลังน้อยก็ทำบุญตามประเพณีไปอย่างที่ทำกันอยู่นี่แหละอ้าวประเพณีวันศาสตร์ที่โบราณอาจารย์ท่านพาทำมาอย่างนี้ก็พากันยึดถือเอาหลักนี้ไว้ปฏิบัติไอ้นักปราชญ์ท่านมองเห็นว่าไอ้คนพวกที่มีบุญบารมียังอ่อนอยู่นั่นน่ะแล้วจะให้มันสนใจในธรรมปฏิบัติด้วยตนเองขึ้นมาโดยไม่มีคนอื่นซักชวนไม่มีประเพณีอะไรเนี่ยอย่างนี้มันทำไม่ได้เลยนักปราชญ์อาจารย์ท่านพี่นาเห็นอย่างนั้นจึงเลยตั้งประเพณีลงไว้อ้าววันเดือน90นี่ทำบุญอุทิศให้แก่เปตชนในตำราแล้วก็ยังกล่าวไว้ว่าวันเช่นนี้นะยมพบาลปล่อยสัตว์นรกออกมาออกมารับทานของญาติพี่น้องของผู้ตายไปแต่ก่อนนั้นนะมีอะไรเขาเรียกอะไรมันแรงกาบหมดนั่นแหละมันแปลกเหมือนกันนะอันเมื่อใกล้ๆจะถึงเข้ากระดับดินมาแล้วก็ไอ้เจ้าแมลงอันนั้นนะก็บินมาจับอยู่ตามต้นไม้ตามหมู่นั้นนะไอ้ผู้ที่เกิดใหม่ใหญ่ทีหลังอาจจะยังไม่เห็นก็ได้เพราะมันหายไปนานแล้ว ผู้ที่เกิดมาอายุประมาณ30-40ปีเนี่ยต้องรู้แหละต้องรู้ดังนั้นนะท่านต่อมานี่ไอ้แมลงอันนั้นหายสาบสูญไปเลยไม่ปรากฏเลยเดี๋ยวนี้นี่มันก็เป็นเรื่องแปลกเรื่องหนึ่งเหมือนกันเนี่ยแต่ก่อนนี่คนทำบุญเข้าประดับดินอย่างนี้ก็ทำห่อขนมข้าวต้มแกงส้มแกงหวานเป็นห่อเล็กๆน้อยๆใส่ถาดเสียแล้วก็พอรุ่งเช้ามาเอาเข้าไปวัดนะไปขอให้พระเวรทานนะสำนวนโบราณนะไปกล่าวเวรทานให้แล้วพระก็ไปกล่าวเวียนทานให้เขาเสร็จแล้วพอดีผู้เจ้าของทานเนี่ยก็เอาห่อนั้นไปวางไว้ตามฐานของเจดีย์เอวขันนะวางเป็นสายไปแล้วบางทีก็วางไว้ตามใต้วัดนั่นแหละท่านเนี่ยพวกกล้าพวกสุนัขก็มาแย่งกันกินไปอยู่อย่างนั้นถือว่าตนได้ทำบุญหาผู้ตายแล้วนี่นะความเข้าใจของคนในยุคหลังๆไม่นานเท่าไหร่นักนี่แหละมาทีนี้เมื่อมาเทียบดูกับตำราแล้วขัดกันเหมือนฟ้ากับดินเลยความเห็นของทายกทายิกาครั้งนั้นนะเป็นงั้นพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าไอการทำทานนี่มันจะมีผลมันจะเป็นบุญกุศลขึ้นได้มันต้องมีผู้รับอันจะเอาไปวางไว้เฉยๆนี่แล้วจะให้เป็นบุญกุศลขึ้นมันเป็นไปไม่ได้เพราะไม่มีผู้รับอย่างนี้แหละแล้วคนเข้าคนแต่ก่อนนั้นเข้าใจว่าเอาไปวางว่าอย่างนั้นแล้วพวกญาติมิตรที่ตายไปเป็นเปรตเป็นผีอยู่นั้นก็จะมากินกันเขาจะได้อยู่ได้กินเหรอวะอย่างนี้นะนี่แหละมันเข้าใจไม่ตรงตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยถ้ากล่าวไว้ว่าพวกเปรตพวกผีพวกนี้มันกินอาหารมนุษย์ไม่ได้ไม่ได้มันกรรมวิบากมันต่างกันบุญกรรมมันตกแต่งให้เขาเองอาหารของเขาเองไม่ใช่ว่ามันจะมากินร่วมกับมนุษย์ได้เมื่อไหร่ไม่ได้อย่างนี้ท่านอาจารย์บุญมาที่องค์ที่เครื่องบินตกทำมรณภาพท่านทุดงอยู่แถวภูพานจังหวัดสกลนครเนี่ยมีผีตัวหนึ่งเข้ามาหาท่านถามว่าไอ้ที่เขาเอาเป็ดเอาไก่ต้มหมูต้มเป็ดต้มไก่อะไรไปวางไว้ตามร้านศาลเจ้านั่นนะผีได้กินไหมว่างั้นผีนั้นตอบว่าไม่เลยไม่ได้กินหรอกเพราะอาหารมนุษย์ไม่ใช่อาหารผีอาหารผีบุญกรรมบาปกรรมหักตกแต่งให้ต่างหากนี่นะผีตนนั้นก็ตอบท่านอาจารย์บุญมาก็อย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นท่านจึงได้มาแสดงให้ญาติโยมทั้งหลายฟังผู้ได้ยินได้ฟังผู้เชื่อตามก็งดเว้นเลยวันนี้ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไปวงสรวงศาลเจ้าศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่อะไรเลยเพราะว่าพระบริษัทเข้าใจอย่างนี้แหละตกมาสมัยทุกวันนี้จึงไม่มีเลยแต่ภาคใต้เรายังมีอยู่เหมือนกันเนี่ยเขาเรียกว่าร้านเปรตเขาไปยกร้านเปรตขึ้นในวัดไม่ห่างไกลจากศาลาเท่าไหร่นักแล้ววันนี้ใครมีอาหารอะไรก็เอาไปรวมกันที่ร้านนั่นแหละวันนี้เขาก็เอาได้ผูก ที่ใส่ร้านนั้นนะขึงมาให้พระจับให้พระกล่าวบังสกุลอยู่ในศาลานะพอพระกล่าวคำบังสกุลเสร็จให้ละให้พรแล้ววันนี้ก็ให้พวกชาวเลพวกมนุษย์ที่อาศัยอยู่ตามเกาะต่างๆในทะเลนั่นเองพอถึงวันอย่างนั้นมาเขาถือว่าเขาเป็นไปตชนผู้หนึ่งเป็นผู้ที่สมควรจะไปรับ อาหารหวานข้าวจากมนุษย์ที่ยกล้านเปรตขึ้นนั้นเรียกได้ว่าเขาสมมติตัวเขาของเขาลงไปว่าเขาเป็นเปรตนั่นแหละเพื่อมีตะกร้าติดไม้ติดมือไปพอเขาพบพระกล่าวบังสกุลให้พรอะไรเสร็จแล้วไอ้พวกนั้นก็ไปเอาแล้ววันนี้หรือไม่ฉะนั้นก็เจ้าหน้าที่ในวัดนั่นแหละไปแบ่งให้เขาจัดใส่ตะกร้าให้เท่าเทียมกันเสมอกันอย่างนี้แล้วเขาได้แล้วเขาก็ไปแต่คนเหล่านั้นไม่ใช่ว่าคนอดอยากหาเช้ากินค่ำอะไรนะเขาอยู่เกาะตามทะเลวันนั้นเขาก็ทำประมงขายปูขายปลาได้มีเงินมีทองพอสมควรแต่เขาถือตามประเพณีมาอย่างนั้นตั้งแต่บรรพบุรุษนู่นถึงวันเช่นนั้นมันต้องทำตนเป็นเปรตเป็นคนจนซะก่อนไปพักหนึ่งแต่สำหรับคนพื้นเมืองที่อยู่ที่แผ่นดินใหญ่เนี่ยเขาไม่ทำเขาไม่แสดงอาการอย่างนั้นหรอกมีแต่ชาวเลอยู่ตามเกาะเล็กๆน้อยๆหมดนั่นแหละมันแสดงตัวเป็นเปรตนี่ความเข้าใจผิดมันเป็นอย่างนี้แหละโยมถ้าหากว่าผู้ใดไม่มาได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยถูกต้องก็จะหลงผิดไปอยู่อย่างนั้นเลยแล้วทำบุญอย่างนั้นทุกปีทุกปีเนี่ยญาติพี่น้องถ้าไปเป็นเปรตเป็นผีก็ไม่มีทางที่จะได้รับส่วนบุญกุศลจากญาติที่ทำไปอย่างนั้นได้เลยดังนั้นพระพุทธเจ้าแสดงไว้แล้วแต่ว่าพระผู้เป็นศาสนาทายาทหากไม่หยิบยกมาสอนมาแสดงให้ทายกทายิกาฟังให้เข้าใจโดยถ่องแท้พระก็ดีเห็นชาวบ้านเขานิยมกันอย่างนั้นก็เลยอารมณ์อร่อยตามไปเลยไม่แนะนำสั่งสอนอะไรถ้าหากว่าจะไปชี้แจงอย่างนั้นกลัวว่าเขาจะไม่พอใจเขาจะไม่นับถือไม่เลื่อมใสเข้าไปพระส่วนมากก็เป็นอย่างนั้นอนุโลมตามความเห็นของชาวบ้านแม้จะขัดต่อศีลธรรมบ้างก็อำนวยตามพระที่ท่านเข้าใจแจ่มแจ้งในธรรมในคำสอนพระพุทธเจ้าดีอย่างนี้แล้วท่านก็มีเมตตาจิตอยากจะให้ทายกทายิกานั่นให้มีความเห็นถูกทำบุญกุศลอะไรก็ขอให้ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างนี้จึงได้ชี้แจงแนะนำให้ฟังกันคนทั้งหลายก็เห็นตามจึงได้เลิกลาพิธีกรรมเหล่านั้นในภาคอีสานนี่ดูมันจะเลิกกันไปหมดแล้วเลยเอามาเป็นการทำบุญกุศลและอุทิศกุศลไปให้บางแห่งก็ยังมีเหลือสลากกระพัดต่างคนต่างจัดสำรับมาแล้วก็มีทายทานประกอบกับสำรับเครื่องใช้ไม่สอยของพระภิกษุสามเณรเช่นผ้าขนหนูสบู่เทียนไขไม่ขีดหรือมุ้งม่านอะไรแล้วแต่ใครคิดได้ยังไงก็เอามารวมกันกับทายกับภัตตาหารที่ตนน้อมนำมาอย่างนี้แล้วเจ้าหน้าที่ก็เขียนสลากเบอร์หนึ่งเบอร์สองพิจารณาเห็นว่าทายทานของพวกนี้มีค่ามากกว่าโมประณีตมากกว่าก็จัดทำเป็นเบอร์หนึ่งเข้าไปอย่างนี้แล้วทายทานของคนนั้นรองจาก ที่หนึ่งลงมาเอาก็เบอร์สองลงไปก็ลงไปเป็นเบอร์สามเบอร์สี่ตามลำดับไปตามทายาทานที่มีค่ามากมีค่าน้อยนั่นแหละที่นั้นแล้วก็เอาเบอร์อันนั่นแหละติดใกล้กับทายาทานนั่นแล้วส่วนหนึ่งก็เอาไปพระจับท่านพระองค์ไหนจับถูกเบอร์หนึ่งก็ไปไอ้เจ้าภาพก็ยกทายาทานเบอร์หนึ่งมาประเคนพระองค์นั้นอย่างนี้แหละนี่ถูกเบอร์สองก็ถวายปัจทายาทานไปตามลำดับกันไปอย่างนั้นเนี่ยแต่อันอย่างนี้นี่มันก็ถูกต้องตั้งแต่ครั้งพุทธกาลเพื่อนก็ทำกันมาอย่างนี้แหละคำว่าสลักกพัดนั่นนะเนื่องจากว่าในครั้งพุทธกาลนั้นนะพระเนรมีมากมานี่เมื่อพระเนรมีมากนั้นทายทานที่ชาวบ้านนำมานั่นนะมันอาจจะไม่พอแจกกันเลยเหตุนั้นจึงตั้งกรรมการขึ้นคณะหนึ่งแล้วจัดทายทานนั้นให้มันได้พอกับจำนวนของพระอย่างนี้นะเฉลี่ยกันออกไปพระร้อยรูปทายทานสลักกับพัดกับร้อยสำรับอย่างนี้แหละดังแต่ว่าดีกว่ากันอย่างที่ว่ามาแล้วนั้นมันนี่ก็ถึงว่าให้เอาพระไปจับสลักไอ้ถูกเบอร์ไหนก็ถวายไปตามเบอร์นั้นยังมีปรากฏพระสาวกองค์หนึ่งแต่ครั้งพระพุทธเจ้านั้นชื่อว่าพระโกนธาทะพระองค์นี้พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่าเป็นเอตทัคคะเป็นผู้เลิศทางการจับสลากจับสลากปีใดท่านถูกเบอร์หนึ่งทั้งนั้นเลย อย่างนี้นะแล้วท่านก็เป็นพระอรหันต์ด้วยทีนี้มันก็อย่างว่านะบุญวาสนาของคนเราแต่ละคนทำมาไม่เหมือนกันดังนั้นน่ะพุทธบริษัทพากันเข้าใจคำที่ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วคำนี้นะแล้วก็มีความหมายอย่างกว้างขวางมากเหลือเกินนะแล้วจะใครคิดเห็นอย่างไรช่องทางได้การกระทำความดีนี่นะผู้ใดคิดเห็นอย่างไรก็ทำลงไปตามสติปัญญาของตนที่คิดเห็นอย่างการให้ทานอย่างนี้นะเอ้าตนมันชอบให้ทานอะไรบ้างมันต้องมีในใจของคนเรานี่นะมันมีความชอบอยู่ในใจเช่นอย่างว่าชอบให้ทานเข้ามาทุกข์พยายามอย่างนี้นะมันก็ไปหาเข้ามาทุกข์พยายามนั่นแหละมาถวายทานชอบทานแกงส้มตัวชอบแกงส้มก็เอ้าให้ทานแกงส้มนั่นแหละอย่างนี้ชอบผ้าสีขาวก็หาผ้าขาวไปทานชอบผ้าสีเหลืองก็หาผ้าเหลืองไปทานชอบผ้าสีดำก็ผ่าหาผ้าสีดำไปทานเมื่อใจมันชอบอย่างนั้นแล้วหาทายทานตามชอบใจให้ทานลงไปวะนี่เวลาผลมันเกิดขึ้นในโลกหน้าต่อไปทายทานสีสันวันไหนนั้นก็จะเกิดมีให้แต่คำว่าสีเหลืองเนี่ยไม่ใช่เหลืองอย่างจีวรของพระอันนี้มันก็เหลืองอย่างคฤหัสถ์ที่นุ่งห่มกันบุญกรรมมันตกแต่งให้เองมันเป็นอย่างนั้นเพราะสีเหลืองไม่ใช่ว่ามันมีสีเดียวเมื่อไหร่อ่ะนะมันมีหลายประเภทเหมือนกันนะเหลืองแก่เหลืองอ่อนเหลืองสีเหลืองแก่เหลืองสีเหลืองแสดอะไรต่ออะไรนี่มันมีหลายเหลืองนั่นเองดังนั้นนะบุคคลผู้ที่มีจิตใจฝักใฝ่ในวัตถุอันใด นำวัตถุนั้นไปให้ทานผลมันก็ย่อมปรากฏขึ้นให้อย่างนั้นผู้ให้ทานของประณีตผลมันเกิดขึ้นมาให้มันก็เป็นของประณีตผู้ให้ทานของไม่ประณีตเมื่อผลมันเกิดขึ้นมาให้มันก็ได้ของไม่ประณีตก็อย่างนี้แหละที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเนี่ยเช่นทำชั่วได้ชั่วผู้ใดชอบเป็นคนขี้โกรธมักอิจฉาริษยาผู้อื่นไม่พอใจกับใครแล้วก็ทำหน้าบึ้งหน้าบูดพูดจาหยาบโลนต่างๆนั่นนะไปอย่างนี้นะพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่ากรรมอันนี้มันตกแต่งให้ชาติต่อไปนั้นเป็นคนขี้ร้ายขี้เหร่ทั้งกรรมทั้งดำไม่สวยไม่งามเลยสวดทรงก็ไม่สวยไม่งามไม่ได้สัตย์ติชวนนี่ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าทำชั่วได้ชั่วอันเมื่อผู้ใดได้รูปร่างขี้ร้ายมาอย่างนั้นก็เอาแล้วน้อยใจแบบนี้ไม่พอใจกับตัวเองเลยทำไมตนไม่สวยงามเหมือนเพื่อนไอ้อย่างนี้ผู้ที่ไม่รู้เหตุปัจจัยของชีวิตตามคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วก็น้อยอกน้อยใจอยู่อย่างนั้นแหละบางคนก็ไปฆ่าตัวตายก็มีถ้าเป็นผู้หญิงรูปไม่ค่อยสวยงามผู้ชายก็เมินเสียไม่เลี้ยวแลบางคนก็น้อยอกน้อยใจไปรักใครเข้าสักคนหนึ่งเอาภายหลังเขาเบื่อเขาไม่เล่นด้วยแล้วน้อยใจแล้วไปผูกคอตายอย่างนี้คนเราถ้าหากว่ารู้ธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าดังกล่าวมานี้แล้วจักไม่ไปผูกคอตายเอ๊ะเรามันทำไม่ดีมาแต่ก่อนนะมันถึงได้อย่างนี้มาเอ้าบัดเนี่ยถึงแม้รูปร่างนี้ขี้ร้ายก็ตามแต่ว่าเราจะทำความดีไปเราจะทำดีพูดดีเราจะไม่รู้อำนาจแก่ความโกรธเราจะไม่ติชินนินทาใครถ้าหากว่าเขาไม่ได้ภาวนาตนให้ตนตักเตือนสั่งสอนเราก็ไม่สอนไม่ว่าเขาจะทำผิดต่อหน้าต่อตาอะไรก็ช่างเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปบอกกล่าวเขาได้เขาไม่ยอมเป็นสิทธิ์เราถ้าผู้ใดทำใจได้อย่างนี้แล้วชาติต่อไปนะมันก็จะมีรูปสวยรูปงามนั่นแหละคนเราไม่ใช่ว่าจะทำดีไม่ได้เมื่อตกไปทางที่ชั่วแล้วรู้ตัวแล้วก็กลับทำดีขึ้นได้อยู่นี้เมื่อทำคนงามความดีให้สูงขึ้นไปได้แล้วไอ้ความชั่วที่ตัวทำมาแต่ก่อนนั้นมันก็ตามให้ผลไม่ทันมันก็เป็นอโหสิกรรมไปถ้าไม่อย่างนั้นพระศาสดาจะไม่ทรงสั่งสอนให้ละชั่วทำดีเลยแสดงว่าความชั่วนี้ละได้ละไม่ได้แต่ความชั่วอย่างหนักอย่างที่เคยพูดให้ฟังมาแล้วอนันตริยกรรมกรรมหนักมีฆ่าพ่อฆ่าแม่เป็นต้นมันนี่อันนี้บุคคลจะเพียรพยายามละปัญญาก็ละไม่ได้มันต้องติดตามให้ผลมีอเวจีมหารกมหานรกเป็นที่ไปแต่ถ้าบุคคลได้ทำกรรมเบากว่านั้นลงมาแล้วรู้ตัวแล้วสามารถเพียรพยายามฝึกฝนจิตใจให้สูงอยู่ด้วยบุญด้วยคุณอย่างว่ามาแล้วนั้นบาปกรรมเหล่านั้นก็กลายเป็นอโหสิกรรมไปมันจะตามสนองไม่ทันแล้วเพราะว่าจิตใจมันสูงขึ้นด้วยบุญด้วยคุณอยู่แล้วสูงอยู่ด้วยขันติความอดทนอย่างที่ว่ามานั่นแหละใครจะมายั่วยวนชนทะเลาะวิวาทก็ไม่เอาด้วยเลยเพราะว่าจิตใจของผู้นั้นมันสูงอยู่แล้วนี่มันมองเห็นไอ้การทะเลาะวิวาทคำหยาบคายต่างๆวันนี้เป็นของเลวเมื่อผู้คนผู้ใดเป็นบำเพ็ญเอื้อกระทำไม่เป็นไปอย่างนั้นผู้นั้นก็เป็นคนเลวถ้าทะเลาะกันทั้งสองฝ่ายก็เป็นคนเลวทั้งสองฝ่ายถ้าฝ่ายหนึ่งก่อขึ้นฝ่ายหนึ่งไม่เล่นด้วยอดได้ทนได้หาทางหลีกเลี่ยง ช่นนี้นี่ไอ้ฝ่ายที่ก่อขึ้นเนี่ยก็เป็นคนเลวฝ่ายเดียวฝ่ายที่ถูกด่าว่าทีเตียนก็ไม่เสียหายอะไรเมื่อก็มีจิตใจสูงขึ้นไปเป็นอย่างนี้นะให้พากันเข้าใจอย่าไปนึกว่าเอ้าเขาด่าเราไม่ด่าตอบเราก็โง่ละสิไอ้อย่างนี้เขาเรียกว่าคนโง่ทั้งสองฝ่ายเอ้าคนโง่สิมันไปรู้อำนาจเกิดความชั่วนี่รู้อำนาจเกิดความโกรธนะมันจะไม่โง่ไงอ่ะคนฉลาดเขารู้ว่าความโกรธมันมีพิษมันไม่ดีมันก่อให้เกิดทุกข์อย่างนี้แล้วใครจะมายั่วยวนชวนให้โกรธก็ไม่โกรธแล้วไม่เอาแล้วผมมีพิษกิเลสเหล่านี้นะก็หาทางหลีกเลี่ยงเลยถ้าว่าไม่พูดไม่จาอะไรก็นิ่งเฉยซะเลยวางอุเบกขาลงมีสติประคองจิตไว้ถ้าใครจะด่าจะว่าไงก็ว่าไปเขาด่าเขาว่าเหนื่อยแล้วมันก็เลิกลาไปเท่านั้นเองในเมื่อเราไม่ตอบโต้ถ้าตอบโต้ลงไปก็ไม่มีสิ้นสุดแล้วเป็นเช่นนั้นพากันพิจารณาให้ดีอย่าไปภาวนาหรือพิจารณาให้เลยล้ำเส้นอันที่ตนยังล้ำไม่ได้นี่ข้ามไปพิจารณาธรรมะอันสูงไปนู่นแล้ววันนี้ไอ้เส้นอยู่ใต้นี่ตนยังข้ามไม่ได้เลยเช่นนี้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรอ่ะเหตุนั้นต้องพยายามชำระกิเลสอันมันรบกวนจิตใจเป็นทุกข์เดือดร้อนประจำวันอยู่นี้ให้ได้ก่อนนั่นแหละเมื่อกิเลสเหล่านี้มันระงับลงไปแล้วจิตใจสงบผ่องใสดีแล้วจึงค่อยพิจารณาธรรมะอันสูงขึ้นไปกว่านั้นก็ดำเนินไปได้สะดวกแล้ววันนี้นะเช่นไตรลักษณญาณอย่างนี้นะก็เคยพูดให้ฟังอยู่ถ้าบุคคลใดมีใจหลอดแหละอ่อนแออยู่นี่นะจะมาพิจารณาไตรลักษณญาณก็ไม่เห็นไม่แจ่มแจ้งด้วยใจเลยเป็นอย่างนั้น ถ้าใจตั้งมั่นผ่องใสด้วยดีแล้วอย่างนี้นะการน้อมพิจารณาดูโอ้สังขารร่างกายอันนี้ไม่ว่าแต่กายมนุษย์กายสัตว์ที่ได้ชั้นนอกจากร่างกายมนุษย์สัตว์เดรัจฉานแล้วก็ต้นไม้ใบหญ้าอะไรล้วนแต่เป็นอนิจจังไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนทั้งนั้นเลยอย่างนี้ถ้าใจมันตั้งมั่นแล้วพิจารณาก็เห็นชัดไปเลยเพราะมันเห็นอย่างนั้นมันก็สังเวชสลดใจสังเวชเพราะอะไรสังเวชเพราะดวงจิตดวงนี้แหละทำไมจึงมาอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยงอย่างนี้เมื่อมาอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยงเช่นนี้มันก็เป็นทุกข์แหละมันจะไปมีสุขได้ยังไงเพราะว่าของไม่เที่ยงมันกระทบกระทั่งจิตใจอยู่เสมอดังนั้นมันจึงหาความสุขไม่ได้เลยเมื่อพิจารณาเห็นด้วยปัญญาอย่างนี้แล้วเมื่อสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์มันก็เห็นความทุกข์ไปด้วยเช่นอย่างร่างกายอย่างนี้นะเมื่อมันไม่เที่ยงถึงเวลามันวิบัติแปรปรวนไปความรู้สึกของจิตที่มีต่อร่างกายนี่มันก็รู้สึกผิดปกติไปแหละรู้สึกเจ็บตรงโน้นปวดตรงนี้ร้อนมากหนาวมากอ่อนเพลียและเหี่ยใจอะไรต่างๆนี่จิตใจเมื่อไม่รู้เท่ามันก็กระวนกระวายให้ร่างกายก็กระสับกระส่ายนี่เรียกว่าเป็นทุกข์ทั้งร่างกายทั้งจิตใจก็เมื่อบุคคลมาพิจารณาเห็นทุกข์คือความไม่เที่ยงของสังขารที่มีวิญญาณครองและไม่มีวิญญาณครองเหล่านี้แล้วไม่ถือมั่นเลยในนี้ปรงก็วางลงไม่เสียใจไม่ดีใจเวลามันวิบัติแปรปรวนไปก็ไม่เสียใจเวลามันปกติมีกำลังเรี่ยวแรงดีก็ไม่ดีอกดีใจก็กำหนดรู้เห็นอยู่อย่างนั้นแหละว่าถึงว่ามันจะเป็นปกติอยู่ในระยะนี้แล้วต่อไปร่างกายนี้ก็จะวิบัติแปรปรวนไปไม่แปรปรวนอย่างหนึ่งก็เป็นอย่างหนึ่งแน่นอนทีเดียวถ้าไม่แปรปรวนอย่างนี้มันก็ไม่แตกไม่ดับ ปัญญามันสอดส่องมองเห็นอย่างนี้แล้วก็รู้แจ้งไปถึงว่าพอเมื่อมันเป็นทุกข์ได้ยากลำบากอย่างนี้ทำไมไม่บังคับให้มันหายทุกข์ล่ะก็มันบังคับไม่ได้นี่มันไม่ได้อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของจิตเลยรูปร่างกายอันนี้หรือว่าวัตถุนอกร่างกายองนี้ไปก็ตามมันก็ไม่ได้อยู่ในบังคับบัญชาของจิตเลยเพราะฉะนั้นมันจึงบังคับบัญชาไม่ได้มันจึงไม่เป็นไปตามใจหวังเมื่อมันหมดเหตุหมดปัจจัยแล้วมันก็แตกดับทำลายลงเวลาเหตุปัจจัยมันล่อยหลอลงไปไอ้ร่างกายนี่ก็ทุพพลภาพลงปิบัติแปรปรวนไป3วันดี4วันไข้ลุกก็ยากนั่งก็ยากเดินเหินไปมาทางไหนก็เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามันเหมือนแต่ยังนมหรืออยู่ในวัยกลางคนก็เช่นนี้แหละพระพุทธเจ้าก็ดีพระสาวกทั้งหลายก็ดีท่านพิจารณาเห็นสังขารนามรูปด้วยปัญญาอย่างนี้เหตุท่านจึงเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายขึ้นมาเมื่อเบื่อหน่ายมากๆเขาแล้วมันก็คลายความยินดีพอใจในรูปในนามนี้ลงไปเจริญปัญญาสอนจิตไปเรื่อยๆไปมันก็ยิ่งคลายความยินดียินร้ายในนามในรูปนี้ไปเรื่อยๆเพราะมันเห็นแจ้งแล้วนี่ว่าไม่ใช่ของเรานี่บังคับไม่ได้นี่แล้วจะไปยินดียินร้ายเสียใจดีใจกับมันทำไมจะไปเศร้าโศกโศกากับมันทำไมเวลามันจะแตกจะดับก็ไม่ต้องเสียอกเสียใจไม่ต้องสะดุ้งหวาดกลัวเพราะไม่สะดุ้งหวาดกลัวเนื่องจากว่าได้ปรงได้วางมาแต่ยังมีชีวิตอยู่แล้วยังมีกำลังดีอยู่นั่งภาวนาหัดปรงหัดวางลงไปสมมติว่าเราตายแล้วอย่างนี้นะนั่งสมาธินี่นะตายแล้วหมายความว่าจิตหยุดคิดหยุดนึกไปแล้วนี่แล้วก็ไม่ยินดียินร้ายต่อสุขต่อทุกข์ต่อความแปรปรวนของร่างกายอันนี้เช่นนี้ก็สมมุติว่าตายจากโรคนี้แล้วคือตายจากโรคนี้ก็คือร่างกายนี่เองเนี่ยจิตไม่ยึดไม่ถือปรงวางลงไปแล้วอย่างนี้นะคันเมื่อทำใจได้อย่างนี้นะนี่มันจะเป็นหนทางที่หลุดพ้นจากน้ำจากรูปอันนี้ไปได้พิจารณาเห็นด้วยปัญญาอย่างนี้แล้วเบื่อหน่ายอย่างว่าเบื่อหน่ายด้วยปัญญานี่มันไม่เหมือนอย่างคนเบื่อหน่ายในระหว่างผัวเมียหรือเบื่อหน่ายต่อของโสโครกต่างๆเมื่อผ่านพ้นไปแล้วมันก็เลี้ยวไปผัวเมียทะเลาะกันผิดกันเอ้าหนีจากกันไปนานไปความโกรธมันหายแล้วพอคิดถึงกันกลับมาหากันอีกนี่เรียกว่าความเบื่อหน่ายด้วยอำนาจของกิเลสอวิชชาความไม่รู้โมหะความหลงอย่างนี้มันเป็นความเบื่อหน่ายที่ไม่เป็นหนทางพ้นทุกข์ส่วนความเบื่อหน่ายต่อนามรูปอันนี้ด้วยอำนาจแห่งปัญญาเช่นนี้จิตใจย่อมไม่เป็นเช่นนั้นนะจิตใจนี่มีปัญญาบังเกิดขึ้นแล้วมองเห็นว่านามรูปอันนี้เป็นสิ่งที่น่าเบื่อน่าหน่ายมองเห็นเท่านั้นแหละเป็นสิ่งที่ไม่น่ายินดียินร้ายเป็นสิ่งที่ควรปล่อยวางไว้ตามสภาพควรทำจิตให้เป็นกลางวางใจให้เป็นหนึ่งลงไปมันถึงจะพ้นจากนามจากรูปนี้ไปได้ต่อไปนี่การพิจารณาเห็นเช่นนี้นะเสมอไปแล้วก็หัดปรงหัดวางไม่วิตกวิจารไปอีกอย่างนี้แล้วมีหนทางที่จะหลุดจะพ้นจากนามจากรูปอันนี้ไปได้ถ้าไม่พ้นจากนามรูปถ้าพ้นจากนามรูปอันนี้แล้วแต่นามรูปอย่างละเอียดกว่านี้ไม่พ้นก็ยังดีเช่นเมื่อพ้นจากนามรูปอันเป็นมนุษย์นี่แล้วไปเกิดเป็นเทวดาอินทร์พรหมอย่างนี้นะก็นับว่าได้รูปร่างอันละเอียดปานี้สวยงามเป็นที่อยู่อาศัยของดวงจิตนี่มันก็มีความสุขความสบายใจมากกว่าดวงจิตมาอาศัยอยู่ในร่างของมนุษย์นี่เพราะร่างของมนุษย์นี่มันหยาบอย่างนั้น เหตุนั้นความสุขที่มนุษย์ได้รับในจึงหยาบแล้วมันเจืออยู่ด้วยความทุกข์อีกด้วยเพราะมันไม่เที่ยงอย่างที่ว่านั่นเนี่ยทีนี้ร่างกายของเทวดาบุญกุศลตกแต่งให้อย่างนี้ละเอียดประณีตบรรจงไอ้ใจกับร่างกายสัมผัสกันนี่ก็ละเอียดมากกันนี่นะมันไม่เหมือนไอ้กายกับจิตของมนุษย์สัมผัสกันถูกต้องกันอันนี้มันหยาบเหตุนั้นมันถึงมีเวทนาหยาบเกิดขึ้นมานี่แหละการหลุดพ้นนี่เรียกว่ามันหลุดพ้นไปเป็นขั้นตอนสำหรับบุคคลผู้สร้างบุญบารมียังไม่เต็มบริบูรณ์อย่างนี้นะก็หลุดพ้นจากขั้นหนึ่งมันก็ได้ไปเสวยผลบุญอันประณีตบรรจงที่ตนได้บำเพ็ญในโลกนี้ก็เช่นอย่างตนได้ภาวนาอย่างนี้นะภาวนาทำจิตให้ละเอียดประณีตเข้าไปจิตประกอบไปด้วยเมตตากรุณาไม่คิดเกลียดใครชังใครต่างๆนานาไม่คิดเศร้าโศกหาใครต่อใครหรือเศร้าโศกกับเรื่องใดๆอย่างนี้แล้วทำจิตให้ละเอียดประณีตความรู้สึกในสมาธินั้นนะละเอียดมากนุ่มนวลแล้วลมหายใจเข้าออกก็เบามากอย่างนี้นะอันนี้แหละเราปรับปรุงจิตใจไปตั้งแต่เป็นมนุษย์ให้ละเอียดประณีตอย่างนี้เนี่ยเมื่อละโลกนี้ไปแล้วไปเกิดเป็นเทวดามันถึงได้อาศัยร่างกายอันประณีตบรรจงบุญกรรมตกแต่งให้เราแต่งจิตแต่ในปัจจุบันนี้ก่อนนะไม่ใช่ว่าไม่ฝึกขัดจิตใจเขาสนเลยปล่อยให้ใจโมโหโทโสจัดอยู่แต่ใจบุญก็มีทำบุญอยู่นั่นแหละแต่ก็ยังโมโหโทโสอย่างนั้นเนี่ยมันไม่มีทางที่ไปเกิดเป็นเทวดาได้แบบนั้นนะมันก็ถ้าอย่างว่าไม่ทำบาปกรรมตายจากเป็นมนุษย์ปุ๊บก็ได้ไปเกิดเป็นมนุษย์ปั๊บเข้าไปแล้วแล้วก็ต้องมาทนทุกข์ทรมานอยู่ในโลกอันแสนยุ่งเหยิงเหล่านี้อีกนี่แหละเพราะฉะนั้นผู้ใดรู้อย่างนี้แล้วเพิ่งปรับปรุงจิตใจของตนให้ดีให้ละเอียดประณีตลงไปอย่าไปยึดอารมณ์ที่พอใจหรืออารมณ์ที่ไม่พอใจในบุคคลหรือในสัตว์หรือในสิ่งของอะไรต่ออะไรไว้หัดปงหัดวางให้ได้อย่างนี้ล่ะจะเปิดชื่อว่าเป็นหนทางพ้นทุกข์บรรลุถึงซึ่งความสุขคือพระนิพพานเป็นจุดหมายปลายทางของชาวพุทธทั้งหลายดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอจบลงเพียงเท่านี้